Wzroku, gdy zabrzęczy obrót. Znów powiem ludziom, że mam grypę i zostaję w łóżku, tylko dlatego, żeby sam się włóczyć miastem jak duch. No pluję w mordę, jak już zjedziesz z neostrady czubku, choć nawet w biedę, abyś puścił mnie na światłach jak nóg. Kwadraty scenografii układają zamki gustu, dlatego otworzyłem czwartą ścianę jak Underwood. Przyszedłem z czasu cienia, nie z brzasku wrzasku, słuchał do aplauzu. Wolę głos tysiąca szeptów i pół. Pamiętasz pilon, który frunie na początku zwrotki? Ja mam nadzieję, że mi dano ładnie umrzeć i chuj. Kupuję wino i pistację, mała włączaj romką. Aż do momentu, kiedy znowu zabaw spadnie na mnie. Dwie strony tej samej monety wirują w powietrze. Choć nie odwrócę wzroku, może jednak spadnie na grzbiet. Thank you. Bez zakładki, sam na lodzie, swój interes i widom. Jak wyrzucą na bezdechu, że jestem i król i ziom. Ja wyrzucę ich z obiegu, po co tylko jak plutą. I założę kiedyś stronę, bo i strajt.com. Bez zakładki, sam na lodzie, swój interes i widom. Jak wyrzucą na bezdechu, że jestem i król i ziom. To wyrzucę ich z obiegu, bo są tylko jak plutą. Cześć, Dejs, cześć, zero, siema ekipa. Wpadłem do was pogadać, bo szukam ukrycia. I wpadłem, bo szukam spokoju i ludzi gotowych pomóc zawsze. Przemierzyłem jedną galaktykę, drugą galaktykę. Teraz już siedzę na Marsie. Byłem tym ślepym, bez praw przewodnika. Co kolejny krok, co tylko się potyka. Ale że w sercu mi grała muzyka. Dawid podał rękę i nie mam już pytań. Jak mnie wezmą, bo skrzydła, to polecę w górę i nie będę wracał. A na każdą kurwę co wała poleciała NASA. Ma pozdrowie hasa. Patrzę na ciebie, jak na Judasa. To moja trasa na hell. Droga mleczna, ale taniego brata. Świnki way, kończy dzisiaj plan. Potykasz się o własne kłamstwa. Ja oddycham se, a prawdziwie kliczy na palcach. I gadam to do wszystkich ziomów, których jakiś ziomek porzucił dla dupy. Do wszystkich kobiet, które porzucone przez chuja. Same wychopują maluchy i mam tylko nadzieję, że ten track pomoże poskładać do kupy się kiedyś. Bo to właśnie mi godzi w muzyce reperować to, co człowiek spierdolił na ziemi. Kiedyś stronę moi zdrajcy.com. Nie zakładki, sam na lodzie, swój interes i widom. Jak wyrzucą na bezdechu, że jestem i król i ziom. Ja wyrzucę ich z obiegu, bo są tylko jak pluton. I założę kiedyś stronę moi zdrajcy.com. Nie zakładki, sam na lodzie, swój interes i widom. Jak wyrzucą na bezdechu, że jestem i król i ziom. To wyrzucę ich z obiegu, bo są tylko jak pluton. Friend, and I'll tell you all about it, and I see you again. You've come a long way. is all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long, long, long, long, long, lost you, my friend. But I tell you all about it when I see you again. Come on, sip up, man. Could it be you again? Could it be you again? Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, poquito, poquito, poquito.